NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Misschien wel spannender dan het gesprek morgen zelf. De aanloop naar het overleg tussen kabinet en boerenorganisaties over het stikstofbeleid. Straks is Bart Kemp hier, voorman van boerenactiegroep Agractie. Hij zit morgen niet bij Remkes aan tafel, maar praat intussen wel met de premier. Eén vandaag na het NOS Journaal. Marnix Ampersen. Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging pakt haar huis buitenshuis weer op. Daar was ze vorige week mee gestopt na aanleiding van doodsbedreigingen. Inmiddels zijn er na gesprekken met onder meer de politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding extra veiligheidsmaatregelen genomen voor haar persoonlijk en bij haar thuis. Van der Plas gaat voorlopig nog niet naar grotere evenementen. China heeft 11 ballistische raketten afgevuurd bij militaire oefeningen rond Taiwan, zeggen de Taiwanese autoriteiten. Taiwan heeft gezegd dat het leger gepast zal reageren als er sprake is van een vijandige situatie, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Als die raketten te dichtbij komen, want nu is het allemaal in zee, hè, maar als er acties komen die bijvoorbeeld ook met schepen of op andere wijze die echt heel dicht bij de kust van Taiwan gaan komen, ja, dan is de vraag wat Taiwan doet. Maar ik denk dat China zeker de geplande, ze hebben deze oefening gepland voor tot en met zondag, en ik denk zeker dat ze tot en met zondag door zullen gaan. De militaire oefening is een reactie op het bezoek van de Amerikaanse politicus Pelosi afgelopen week aan Taiwan. Peking is daar woedend over. In een voorstad van de Oost-Oekraïnse stad Donetsk zijn 8 mensen gedood door Russische beschietingen. Dat zegt de Oekraïnse gouverneur van de regio. Het centrum van Donetsk zou juist zijn beschoten vanuit Oekraïnse kant. Daarbij zijn volgens Rusland zeker 5 mensen omgekomen. In de Maas, niet ver van een bos, is een lichaam gevonden bij de zoektocht naar een 22-jarige man die werd vermist. De politie gaat ervan uit dat het lichaam van de man is die gisteravond op een boot zat en overboord sloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Na overstromingen en landverschuivingen in Japan worden zeker 3 mensen vermist. De autoriteiten hebben meer dan 500.000 mensen opgedragen om hun huis te verlaten. Op sommige plekken in Japan viel in een dag tijd 27 centimeter regen. In Rusland is 9,5 jaar cel geëist tegen een Amerikaanse basketbalster. Brittany Griner wordt verdacht van drugsmokkel. Ze werd in februari opgepakt op de luchthaven van Moskou met cannabisolie in haar bagage. Ze heeft schuld bekend, maar zegt dat ze het niet bewust heeft gedaan. I made an honest mistake and I hope that in your ruling that it doesn't end my life here. De rechter komt vandaag nog met de uitspraak. Of Griner een eventuele straf moet uitzitten is maar de vraag, omdat Rusland en de VS praten over een gevangenenruil. De basketbalster zou dan worden vrijgelaten in ruil voor een Russische wapenhandelaar. De schietpartij in een woning in Roermond, waarbij gisteravond 2 doden vielen, was het gevolg van een ruzie in de relationele sfeer, zegt de politie. De doden zijn de bewoonster en een man die haar ex-partner was. De vrouw werd door de man gestalkt. Hij heeft volgens de politie eerst de vrouw en daarna zichzelf om het leven gebracht. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten van het land nog wat regen. Het is 23 tot 30 graden. Vanavond vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui met hagel en windstoten. Morgen wordt het een stuk minder warm. Marnix, dankjewel. Helene Geest, hoe is het met die bermbrand? Ja, die is nog steeds niet geblust. En de A20 die is ook nog altijd dicht van Hoek van Holland naar Gouda bij Maassluis. Je kunt daar dus het beste de omleidingsroute U47 aanhouden. De andere kant op, daardoor ook file bij Maasdijk. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Daar is de linker rijstrook dicht. En in het zuiden is de N69 Neerpelt-Veldhoven in beide richtingen dicht tussen Valkenswaard en Dommelen. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. In dat geval kun je het beste omrijden via de N397. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Honger en voedseltekorten nemen wereldwijd toe. Door de klimaatcrisis, corona en aanhoudende conflicten. Stichting Vluchteling helpt wereldwijd tegen ondervoeding. Met voedselhulp, schoon drinkwater en financiële hulp aan gezinnen, zodat zij zelf eten kunnen kopen. Ook helpen we ondervoede kinderen met medische zorg en noodvoeding. Steun ons werk en help mee honger te bestrijden. Hoe we dat doen? Ga naar vluchteling.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ontzorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Dit is jouw ruimte om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil en er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. Afro Tros. Morgen praat landbouworganisatie LTO met Remkes en Rutte. Agractie heeft intussen al contact met de premier. Is het onderhandelen dan al begonnen? Bart Kemp van Agractie praat ons zo bij. Nieuwe energie komt van de Noordzee. Daar speelt een groot deel van de energietransitie zich af. Maar al die windmolens die worden gebouwd, materieel en mensen, dat gaat allemaal via de havens. En die barsten uit hun voegen. En een militaire oefening, wat is dat nou precies? En zijn de Chinezen nou echt aan het oefenen bij Taiwan? Of moet de rest van de wereld daar inderdaad nerveus van worden? Eén vandaag. Suzanne Bosman. En Lammert is er. Lammert de Bruin op donderdag 4 augustus. Wat valt jou vandaag op? Ja, het is al een jarenlange discussie in de sportwereld. Mogen transvrouwen meedoen aan de vrouwencompetitie van een sport? Ja, zegt nu de Internationale Triathlonbond. En daarmee zijn ze de eerste grote sportbond die dit heeft besloten. Er worden wel enkele voorwaarden aan de deelname gesteld. Want om biologisch bepaalde lichamelijke verschillen zo min mogelijk invloed te laten hebben, wordt van transvrouwen verwacht dat ze in de 2 jaar voor een wedstrijd hun testosteronwaardes actief hebben verlaagd. En ook mogen transvrouwen die overstappen vanuit het mannenklassement pas meedoen bij de vrouwen als ze 4 jaar of langer in transitie zijn. En dan de toenemende kloof tussen de Randstad en de regio verhardt. Want Groningen eist nu de eeuwenoude stadspoort terug van Amsterdam. Het gaat om fragmenten van de Herenpoort die in 1885 in de tuin van het Rijksmuseum tot een nieuwe poort zijn gereconstrueerd. Roofkunst, zo vinden sommige Groningers die nu een actiegroep zijn gestart. Maar het Rijksmuseum is niet van plan om die poort terug te geven. De Groningers hebben hem destijds namelijk zelf weggedaan, vertelt deze, ja, weliswaar Amsterdamse historicus aan NH Nieuws. De poort, officieel, en we staan ook op het bordje, officieel is deze poort overgedragen door het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het Rijksmuseum. En wat ik al zei, het Rijksmuseum. Dus het is een nationaal museum. Deze poort is van iedereen, elke Nederlander. Het wordt nog wat. Ja. 10 organisaties van boeren zitten morgen aan tafel met nationaal bemiddelaar Johan Remkes om wat beweging te krijgen in de stikstofinpasse, daaronder LTO. Maar belangrijke partijen als Agractie, de Melkveehoudersvakbond en Farmers Defence Force niet. Ze hebben geen vertrouwen in het kabinet en in de gespreksleider. Intussen is er wel contact tussen premier Rutte en Agractievoorman Bart Kemp. Nu aan de telefoon, meneer Kemp, goedemiddag. Goedemiddag. Want u Hallo. Hebt over dezezelfde telefoon met de premier gebeld, of hij belde u gisteren. Wat was dat voor gesprek? Waar ging dat over? Ja, dat ging natuurlijk over de uitnodiging die Remkes gestuurd heeft vorige week. En waar Remkes mij zelf over gebeld heeft afgelopen maandag. En waarin wij digitaal een brief aan Remkes, of via Remkes aan premier Rutte overhandigd hebben. Met daarin toch een aantal cruciale punten voor ons. Waarin wij toch toenadering vanuit het kabinet verwachten om geloofwaardig in gesprek te kunnen. Ja, en toen belde de premier u op gisteren in eerste instantie. En wat zei hij? Nou ja, hij heeft eerst zijn visie tegen mij aangehouden, hoe hij naar de problematiek kijkt. En daarna hebben we eigenlijk gesproken over de rol van de heer Remkes. Hoe hij naar die onafhankelijkheid kijkt die gepredikt wordt. En hoe wij ernaar kijken? Nou ja, hoe wij ernaar kijken is duidelijk. Jullie hebben zelf onderzocht dat het vertrouwen van boeren in de overheid weg is. Mm-hmm. En als je dat vertrouwen wil herstellen, moet je volgens mij een bemiddelaar of onafhankelijk voorzitter aanstellen waar beide partijen vertrouwen in hebben. Ja. Nou ja, van meet af aan toen de naam van de heer Remkes viel, hebben wij gezegd van sorry, maar hier hebben boeren geen vertrouwen in. Ja. En wat zei Rutte daarop? Van de premier daarop is eigenlijk van take it or leave it, wij gaan hem niet terugtrekken. Okay. Maar goed, dat was het gesprek gisteren. Intussen hebt u gisteravond met een groot aantal partijen overleg. We weten wat daaruit is gekomen. In ieder geval dat LTO aan tafel gaat zitten en dat die van u ook instructies mee hebben gekregen. En nou hebt u vanmorgen opnieuw met de premier gebeld. Want belde hij u weer? Dat ging eigenlijk over terugkoppeling naar het gesprek van gisteren. Kijk, wij hebben 4 punten aangedragen die wij belangrijk vinden. En wij niet alleen, maar de hele landbouw. Mm-hmm. Ongeveer 98% van de boeren. Dat daar beweging op komt. En uiteraard moest ik dat gesprek van gisteren terugkoppelen. Dus dat heb ik vanmorgen gedaan naar premier Rutte. En dan hebben we ook gewoon opnieuw de uitgestoken hand van wij willen graag in gesprek. We willen graag constructief meedenken over oplossingen. Maar we verwachten ook dat de andere kant serieus in beweging komt. Namelijk het kabinet. En dat wij serieus genomen worden. En dat blijkt uit dat je ook beweging wilt maken. Mm-hmm. Ja, maar intussen, hoe hebt u afscheid genomen? Wat zei de premier? Van we kunnen het er wel over hebben? Of... Eigenlijk weet de premier dat de deur bij ons open staat. En dat als het kabinet wil bewegen in onze richting, dat wij klaarstaan om constructief in gesprek te gaan op die concrete punten. En die concrete punten die zijn heel helder de afgelopen maanden al. En die hebben we ook gisteren in het telefoongesprek weer heel helder besproken. En daar wilde Rutte niet aan toegeven? Of daar heeft hij niks over gezegd? Nee, daar heeft hij heel duidelijk gezegd. En dat was ook de reden dat wij zeggen van we gaan nu niet in gesprek. Dat hij heel concreet gezegd is, daar gaan wij geen toezeggingen op doen. Nu niet en vrijdag ook niet. Ja, dan hebben wij gezegd van als je Remkes naar voren schuift zonder geloofwaardigheid onder de boeren, en als je dan ook geen enkele toezegging wil doen dat je ook maar wilt bewegen in onze richting op die cruciale punten, dan haalt het niks uit op dit moment. Mm-hmm, ja, en op wat voor manier zegt de premier dan van kom nou toch bij ons aan tafel zitten? Ja, eigenlijk dat hij zijn best gaat doen om er een reëel gesprek van te maken. En dat hij denkt dat er maanden gesprekken nodig zijn. En dat er, dat hij misschien commissies in wil stellen om zaken te laten onderzoeken. Mm-hmm. Met andere woorden, toch op de lange baan schuiven. Okay, maar het klinkt toch, meneer Kemp, een beetje al als onderhandelen. Dat u nu eigenlijk al aan het onderhandelen bent. Wat u toch misschien net zo goed morgen aan tafel zou kunnen doen. Noem het een verkenning. Kijk, onze boeren hebben duidelijk aangegeven. Het is toch ook een verkenning? Het is toch onze boeren hebben duidelijk aangegeven van luister eens, er moeten nu spijkers met koppen geslagen worden. Dus wij zien dat gesprek, hebben we van meet af aan ook aangegeven, niet als een verkenning, maar als een gesprek waar echt spijkers met koppen geslagen moet gaan worden. En niet dat we daar weer in een maandenlang onderhandelings- of gesprekstraject komen. Want dat hebben we hebben al 2 jaar tegen een muur aangepraat zonder dat daar echt reactie op gekomen is. En dat is ook wel een positief punt dat de premier heel duidelijk heeft gezegd van er zijn heel veel dingen fout gegaan. In de communicatie en ook op dit dossier. Ja, dat is dus een begin van onderhandelingen, hè, meneer Kemp. Zo gaat dat toch een beetje als je nader tot elkaar komt? Als u het zegt. volgens mij gaat het zo'n beetje dat je eerst zegt, zo staan wij erin en zo. En misschien hebben we dingen anders kunnen doen. En misschien moeten we daar nog eens naar kijken. En dat je dan, en daar is meneer Remkes, wat je ook verder over hem kunt zeggen, wel een kei in. Om dan partijen weer bij elkaar te brengen. Hebt u de indruk dat hij ook met collega's van u, bijvoorbeeld van Farmers Defence Force of van andere partijen, ook belt? Gisteren hebben we elkaar nu gesproken. En we weten allemaal dat vorige week heeft Sjaak van het Dak contact gehad. En, dat heeft geholpen? Heb ik... Ja, vanuit dat heeft geholpen. Ja, dat klopt. Alleen, wij gaan ons niet met een kluitje in het riet laten sturen en niet laten piepelen. Omdat onze achterban van boeren gewoon zegt van we gaan niet weer urenlange of ellenlange gesprekken in zonder dat we daar iets een steek verder mee komen. Dan moet het maar duidelijk zijn. Laat de premier zeggen waar die staat. Dat heeft hij nu gedaan aan de telefoon. Dus we weten waar we aan toe zijn. En Sjaak gaat morgen vanuit LTO hadden ze dat gesprek toegezegd. Dus die spreekt met het kabinet en dat is goed afgestemd met de partijen. En de uitkomsten van het overleg worden teruggekoppeld. Dus hij spreekt niet namens ons, maar hij spreekt gewoon vanuit LTO. En nou, dan wordt het teruggekoppeld, besproken. Hij luistert dus voor u goed mee. Overleg. Daar en we zijn het gewoon helemaal eens op de inhoud ook. Zeg, u hebt wel een idee wie er wel zou moeten bemiddelen, hè, in plaats van de heer Remkes? Ja, maar dat heeft nu niet zoveel nut om dat te noemen. Het gaat niet om de bemiddelaar. Natuurlijk in eerste instantie als het een onderdeel van de strategie is wel. Maar het gaat erom dat we on speaking terms zijn en dat er beweging komt. Okay. En dat is geen eenzijdig proces. U hebt meneer Dijkgraaf genoemd, het oud-SGP-Kamerlid. Ja, heeft u dat ook al tegen meneer Rutte gezegd? Genoemd? Ja? Ja, zeker hebben we dat gezegd. Ja, heb ik gisteren ook benoemd. Ja. Ja. Maar de conclusie daarop was gewoon herhaaldelijk van... we gaan hem niet terugtrekken, ik begrijp de gevoeligheid. Nou ja, daar ben ik natuurlijk op ingegaan van... als je de gevoeligheid van tevoren weet, waarom stel je hem dan aan? Maar goed, daar was de conclusie gewoon van... daar heb je mee te dealen, wij trekken hem niet terug, punt. Ja, dat klinkt inderdaad wel een beetje star vanuit hun kant. Ja, want ik kan me voorstellen dat u Remkes niet onafhankelijk vindt... na dat onderzoek naar de stikstof die hij heeft gedaan natuurlijk. Ik ben blij dat u zich dat kunt voorstellen. Ja. Toch nog eventjes, uzelf, hè? Meneer Kemp, voelt u nu toch ook een soort van verantwoordelijkheid... toch om daar te gaan zitten? Ik bedoel, u legt wel uit van wat uw voorwaarden zijn. Er zijn zoveel mensen die ook naar u... Hè, dat heeft bijvoorbeeld ons een vandaag opiniepanel ook gepeild onder de boeren. Er is zoveel vertrouwen in ieder geval in Agraxie... dat misschien nog wel meer dan LTO... 20% meer. Precies. Ja. Voelt u dan niet ook een verantwoordelijkheid? U bent volgens mij een mens dat wel... zou moeten kunnen voelen, om daar natuurlijk aan tafel te gaan natuurlijk zitten. Ja. Alleen wij zijn ervan overtuigd... Kijk, wij staan natuurlijk voor de boeren van Nederland, voor alle boeren. En wij zijn ervan overtuigd dat dit stikstofprobleem alleen goed opgelost kan worden... als je op een juist fundament bouwt. En het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving en TNO... die hebben uitgebreide rapporten geschreven wat er mis is met dit stikstofbeleid, met het fundament. Kijk, en als we dat nu aanpakken, en dan komen we eruit... Ja. Maar u begint toch wel enigszins met een dictaat dan aan zo'n gesprek. Nee, want daar zijn we flexibel in. Kijk, ik heb toevallig de brief voor me liggen die bij Rutte ligt. Ik begin met 7 punten te noemen waarin wij snel kunnen reduceren. En daar zit ook vrijwillige opkoop bij. Dus ik noem eerst een scala aan oplossingen. En dan maar daar moet u het aan tafel op een paar over gaan hebben. Wat beweging. Daar moet u het aan tafel over gaan hebben. Ja, maar goed, als dat vertrouwen weg is bij boeren... en ze geven ons geen mandaat om zonder enig gevoel... niets in handen, met lege handen daarheen te gaan... in een proces wat geregisseerd is... door iemand waar de boeren geen vertrouwen in hebben, ja... Maar het gevaar is nu natuurlijk wel dat er beslissingen over u wordt genomen... en in naam van andere boerenorganisaties, want ik noem ze even op... het zijn er nogal wat, Biohuis, Caring Farmers, LTO dus, Bionext... Boeren Natuur, Stichting De Meter, Federatie Agro-Ecologische Boeren... Sectoraat Paarden, Transitiecoalitie Voedsel... Regie Openbare Ruimte, de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek... die zijn er allemaal wel bij, dus die gaan nu onderhandelen, ook namens u. Nou, dat denk ik niet, want als je LTO eraf trekt... dan heb je het over 4% van de boeren qua aantal. Ja, maar die zitten wel aan tafel en daarmee wordt wel beleid gemaakt... wat vervolgens ook gevolgen heeft voor u en uw achterban, toch? Ik verwacht niet dat daar iets uit gaat komen... want dat zullen de boeren van Nederland niet gaan accepteren. Ja, maar dat is natuurlijk zoals de situatie voortdurend is... waar je misschien ook wel niet veel verder mee komt uiteindelijk... dat er altijd nog die grote hoeveelheid boeren is... die met groot materieel toch altijd een heel sterk stempel kan blijven drukken... op de hele discussie. Nou ja, dat is niet per se met groot materieel. Vandaag zijn er een paar hele mooie ludieke acties geweest... waarbij agrarische producten zijn weggegeven in verschillende steden. En dat gebeurt de komend weekend weer. Sommige boeren kiezen voor wat krachtiger signalen. Ja. Soms, maar is het zo dat u weet, dat die krachtiger taal... dat u weet wat u achter de hand hebt? Hoe bedoelt u? Nou, dat u weet dat er zo'n grote hoeveelheid mensen te mobiliseren valt... die de boel behoorlijk plat kan leggen in Nederland. Nee. Kijk, ik weet hoe boeren erin zitten. En wij luisteren naar het boerengeluid. En de boeren die ervaren groot onrecht. En daar is ook grond voor. Ja. Dat heb ik net uitgelegd. Kijk, en daar kun je niet overheen stappen door te zeggen van ga maar aan tafel en zie maar waar het uitkomt. U luistert naar het boerengeluid, maar u geeft natuurlijk ook voorzetten, Lammert. Ja, bijvoorbeeld op de grote demonstratie in Stroe, dat was natuurlijk een hele grote demonstratie. En daar zei u, meneer Kemp, het volgende. De streep is getrokken. De grens is bereikt. De maat is vol. De staat, de Nederlander, is in oorlog met de Boerenrepubliek. Hebt u wel eens gedacht, meneer Kemp, daar heb ik toch wel de geest uit de fles gehaald, ja? Doen jullie dan ook het laatste stukje erbij, waarin ik meteen erachteraan zeg, we moeten deze strijd binnen de grenzen van de wet voeren. Ja, en u hebt ook gezegd, we mogen ook die grenzen verkennen. Want u zegt, we mogen ook die grenzen verkennen. Waar liggen die dan? Het demonstratierecht schuurt altijd. Dat is duidelijk. Dat heeft terrorisme-expert Jelle van Buren vorige week bij Op1, waar ik bij was, heel duidelijk gezegd. Dit heeft niet, dit ligt op het randje, soms gaat het erover. Maar het demonstratierecht schuurt altijd. Dus wij mogen ons democratisch recht gebruiken en we moeten binnen de grenzen van de wet blijven. Zo simpel is het en zo zitten wij erin. En het feit dat niet boeren zich aansluiten bij die boerendemonstraties en misschien die stappen verder wel zetten, wat vindt u daarvan? Ja, weet u, kijk, daar kan ik van alles van vinden. Maar waar het mij om gaat, is om de inhoud. En die bespreek ik met de premier. En ik ga me niet richten op incidenten van clubs die zich aansluiten. Kijk, de inhoud is de KDW. Pasmelders moeten gelegaliseerd. Geen gedwongen onteigeningen. En luisteren naar de rapport bijvoorbeeld van de TNO. En dat bespreekt en dat is de inhoud die u met de premier, zegt u. Dus u bent in feite wel aan het onderhandelen met de premier. Nou ja, vanmorgen heb ik nogmaals aangegeven aan premier Rutte hoe wij daarin staan. En daar heeft hij ook begrip voor. En hij zegt, ik heb daar tijd voor nodig om ook met mijn achterban, namelijk het kabinet, verder mee te komen. Ah. Dus die tijd, die geven we hem ook. Oké. Bart Kemp was dat van Agraxie. Ik dank u hartelijk. Ja, graag gedaan. Ja, we gaan praten over de Noordzee, de drukte op de Noordzee. We hebben het er de hele week al over. Windparken, elektriciteitskabels, internetkabels, visserij, scheepvaart. Het hebben allemaal plek nodig. En om dat in goede banen te leiden, is in 2020 het Noordzeeakkoord gesloten. Maar ja, dat lost niet alles op. Hier is net de studio binnen aan het lopen. Goedemiddag, van harte welkom. Peter van der Meer Akker, directeur van Zeehaven IJmuiden. Gaat u even lekker zitten. Komt u net van de haven af ook? Ja. Ja. Want u bent daar dagelijks. Ja, ik ben daar elke dag actief. Ja. Ja, en ziet u het ook met de dag drukker worden? Ja, het is inderdaad een hele bedrijvige haven. Wij zitten in 4 clusters. Food, visserij, energy, de ondersteuning van de olie en gas. De wind op zee natuurlijk, die sterk groeiende is. De leisure boat, de vrije tijd. Zeg maar de dagelijkse ferryverbinding op Newcastle vanuit IJmuiden. We ontvangen wat cruiseschepen. En dan doen we ook nog wat in grondstoffen die van zee komen. Zand en grind. Ja. Dus het is best bedrijvig. Het is een komen en gaan. Ja. Letterlijk. Ja. Van schepen alle kanten op. Maar de energietransitie, dat is iets, begrijp ik, wat u met name bezighoudt. Ja, dat en wat is u ook wel een beetje kopzorg baart. Ja, die wind op zee, dat is natuurlijk fantastisch. En dat hebben we nodig voor energieonafhankelijkheid. We hebben het nodig voor die energietransitie. Maar wat we feitelijk aan het doen zijn, is een hele grote energiecentrale bouwen op de Noordzee. Alleen bestaat die nu uit zo'n 1000 molens en niet uit 1 gebouw. En wat je wel eens vergeet is dat al die molens gebouwd moeten worden. Nou, en daar heb je dus een bouwterrein voor nodig, zoals bij een energiecentrale. En dat bouwterrein, dat bevindt zich niet op de Noordzee. Dat bouwterrein, dat bevindt zich op haventerreinen. En daar heb je haven- en kaderinfrastructuur voor nodig. Nou, wat betekent dat nu in IJmuiden? Nou, wij zijn daar druk mee bezig om ons daarop voor te bereiden. En wij willen graag een energiehaven realiseren. We hebben aan de Noordzijde, tegen het Tata-terrein aan, daar ligt een oud averijhavendepot. Dat is een baggerdepot wat op dit moment gereinigd wordt door Rijkswaterstaat. En daar bestaat de mogelijkheid om 15 hectare nieuw haventerrein te realiseren en 600 meter kade. Dat project noemen we de energiehaven. En dat zal dus hard nodig zijn om te realiseren. Klinkt allemaal niet heel erg duurzaam. Een nieuw stuk haven erbij en weer dingen bouwen die er nu nog niet zijn. Nou, we kijken natuurlijk wel hoe we een duurzame haven kunnen bouwen. En het is een noodzakelijk middel om die windmolens op zee te kunnen plaatsen. Alles wordt groter, de installatieschepen worden groter. En nogmaals, je hebt havens en kaden nodig, wil je ze kunnen bouwen. Want je zult ergens moeten laden en lossen. Je zult ergens moeten accommoderen, de spullen moeten faciliteren. Ja, en daar heb je terrein voor nodig. En leidt dat nu al tot problemen? Nu kunnen we het nog aan, maar we hebben op dit moment 3 gigawatt gerealiseerd op de Noordzee met de bestaande parken, 3000 megawatt. Maar we moeten ons realiseren dat dit kabinet de ambitie geuit heeft om het 7-voudige te gaan installeren. Dus wat we nu aankunnen, dat is prima, maar we gaan het 7 doen. Ja, dat is even een vermenigvuldigingsfactor die mij wel zorgen baart. Ja, inderdaad. Dus daarom zegt u, hebben wij meer ruimte nodig? Dit is wat er aan de havenkant, aan de wal, gebeurt. Maar als u nou het zeegat uitkijkt, wat gebeurt er daar? Wat merk je daar van de drukte? Want ik zei al, er moet allemaal schepen ook naar die molens heen. En ja, daar hebben jullie deze om die molens heen? Ja, deze week natuurlijk in één vandaag op een aantal aspecten gewezen en aandacht aan besteed. We moeten ons wel realiseren dat de Noordzee ook enorm groot is. Hè? Dus natuurlijk verdringt het een aantal activiteiten, met name in de visserij. Daar zullen ook innovatievere visserijmethodes voor moeten komen. Maar ook bij de ambitie van 2050... is het nog zo, en dan hebben we het over 70, 78 gigawatt. Ook bij die ambitie is nog maar 25% van de Noordzee bezet. Oké, maar in de tussentijd zijn er bijvoorbeeld schepen die naar de haven IJmuiden moeten. Die moeten wachten. En dan heb je nog die molens. En dan moeten ze wachten tot ze erin en eruit. Het is een keer misgegaan, hè? Nog niet zo heel lang geleden. Dat had inderdaad te maken met de ankerplaats. Ja. Als u daarop doet, ja, wat Julietta wachten betreft. Ja, daar zijn dus ankerplaatsen ingericht. Nou, daar moeten we natuurlijk met elkaar nog eens kijken naar de veiligheid. Dat die schepen ook veilig en goed geankerd liggen. En we zullen bij stormen, en gelukkig zie je die toch wel redelijk aankomen, moeten er gewoon sleepboten op zee beschikbaar zijn en actief zijn om te voorkomen wat er in de tijd gebeurd is. Ja, want dat schip dat was losgeraakt. Dat was in aanvaring gekomen met een olietanker. En vervolgens is de bemanning er heel snel van afgegaan. En toen is het tegen een soort transformatorplatform aan. Nou, gelukkig is het allemaal wat te snel? Iets precies, iets minder ernstig gebeurd dan u nu schetst. Maar inderdaad is er een fundatiepaal voor een toekomstig transformatorplatform is geraakt. En dat wil je natuurlijk ten koste van alles voorkomen. En u zegt, dan moeten we sleepboten in de buurt hebben. Het kan ook anders, tenminste. Bij Maritiem Onderzoeksinstituut Marin in Wageningen, daar doen ze onderzoek naar een soort van vangrail om de windmolenparken te beschermen. Daar hebben ze de noodsituatie met dat schip, de Julietta D, nagebootst door, dat ziet er heel grappig uit, dat is vanavond ook op televisie te zien, door een vrachtschip op een schaal van 1 op 40 in een golfbad te laten ronddrijven en dan hopelijk op te vangen via die vangrail in de vorm van een draad. Onze verslaggever Bart Hetma is gaan kijken hoe dat ging. Er is een theoretische kansberekening dat met de hoeveelheid turbines die er in 2030 staan, dat er gemiddeld 1 tot 2 keer per jaar zo'n schip tegen een turbine aandrijft. En dat is echt wezenlijk anders ten opzichte van 20 jaar geleden. Toen kon je, als je in de problemen kwam, urenlang driften zonder iets tegen te komen. Nu, als je op drift raakt, dan is er een wezenlijke kans dat je tegen een turbine aankomt. Die draad, is die nou sterk genoeg om zo'n enorme tanker tegen te houden? Ja, de kunst van die draad is eigenlijk dat die meegeeft. Hè? Dus er zit een bepaalde verende werking in. Echt een elasticiteit. Dat vermindert de kracht ontzettend. Alsnog komt er wel een paar honderd ton in die lijn staan. Hè? Dus het is echt een stevige draad. Maar uiteindelijk komt hij wel tot stilstand. Meneer Van der Meerakker, u kent deze proef? Ja, ik heb er van gehoord. En ik vind het een hele interessante om in dat soort opties te denken. Eerder was sprake van een vangrail. Nou, dat leek me allemaal nogal een hele hoge investering voor een klein risico. Dit soort oplossingen, en misschien komen er in de komende jaren nog andere bovendrijven. We hebben natuurlijk met Marin ook een heel mooi instituut om dit soort zaken te onderzoeken. Mm-hmm. Ja, maar u zegt in principe met sleepboten vooralsnog kunnen wij het ook wel aan. Maar er wordt in ieder geval veel gedacht over hoe moeten we dat doen met al die molens en die schepen allemaal bij elkaar. Over de drukte op de Noordzee is onder andere dat Noordzeeakkoord gesloten. U was daar ook bij, hè? Bij onderhandelingen. Ja, maar indirect. Ik was niet zelf aanwezig. Oké. Maar goed, is daarbij genoeg rekening gehouden met alle drukte die de energietransitie oplevert? Nou, ik denk en dat... En in de havens met name? Ja, ik denk dat dat een ondergeschoven kindje is gebleven, die haven- en kaderinfrastructuur. Het ging natuurlijk ook om de Noordzee en de verdeling van de ruimte op de Noordzee. En met name de visserij, denk ik, dat meer aandacht had moeten krijgen. En dan met name het bevorderen van meer innovatieve vistechnieken. De windmolens worden groter. Ze krijgen nu een tiphoogte van 260 meter. En even voor het perspectief voor de luisteraar, de Euromast die heeft een hoogte van 185 meter. Dus die rotor die is zo'n 220 meter. Dus dat betekent dat die fundatie ook minstens 250 meter uit elkaar staat van de volgende molen. En dat moet de visserij toch mogelijkheden bieden om ook in de parken wat te kunnen doen aan onze voedselvoorziening en daar gewoon te kunnen vissen. Ja, u hebt een groot hart voor de vissers, maar u bent natuurlijk van de haven, van de zeehaven IJmuiden intussen. Want u schetste net van ja, wij zien wel een mogelijkheid, hè, om dat allemaal voor elkaar te krijgen, om op een ander terrein verder te gaan. Stel dat lukt nou niet, kan dat de energietransitie dan significant in de weg lopen? Ja, wanneer die energiehaven er niet komt, wanneer wij die haven niet uit kunnen breiden, dan gaat dat enorm kostenverhogend werken en het gaat enorm vertragend werken. Want dan zul je toch zien dat je die ambitie van 21 gigawatt gewoon niet waar gaat maken voor 2030. Want dit kabinet heeft de ambitie van 10,5 gigawatt verdubbeld naar 21 gigawatt in een halvering van de tijd. Nou, dat is natuurlijk prima, dat hebben we nodig. Alleen, denk dan ook even aan de noodzakelijke haven- en kaderinfrastructuur. En denk ook even aan die energiehaven. En dan gaat u dat volstrekt duurzaam, stikstofvrij, whatever, gaat u dat regelen? Dat belooft u aan Lambert. Walstroom voor de schepen, dat soort zaken, die zullen we meenemen. Oké, hartelijk dank. Peter van der Meerakker, directeur van de haven in IJmuiden. Goedemiddag. En van de haven naar het klooster, op zoek naar het verhaal achter beroepen, ambten, functies die uit beeld verdwijnen, ontmoeten we straks zuster Scholastica in de Arnhemse abdij Koningswoord. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Maar niks Ampersen. Caroline van der Plas van de BBB laat zich weer zien in de media en gaat weer werkbezoeken afleggen. Het Tweede Kamerlid stopte daar vorige week mee na doodsbedreigingen. Inmiddels zijn er veiligheidsmaatregelen genomen, onder meer bij het huis van der Plas. Na overstromingen in Japan worden zeker 3 mensen vermist. De autoriteiten hebben meer dan 500.000 mensen opgedragen om hun huis te verlaten. Op sommige plekken in Japan viel in een dagtijd 27 centimeter regen. Volgens Oekraïne zijn bij explosies bij de zuidelijke stad Mykolaiv zeker 4 doden gevallen. Ook zouden 60 raketten zijn afgevuurd op Nikopol, in de buurt van de kerncentrale Zaporizhia. Er wordt ook nog hevig gevochten rond de stad Donetsk in het oosten. Daar zouden aan beide kanten doden zijn gevallen. In Eindhoven is een reddingsactie bezig voor een monumentale plataan. De boom van ruim 250 jaar oud raakte vorige week zwaar beschadigd door een brand die vermoedelijk is aangestoken. Een team specialisten probeert nu de wortels van de plataan te redden door verbrand materiaal uit de grond te halen. Marnix, dankjewel. Voor het weer, Marco Verhoef. Ja, en dat weer dat ziet er toch wel weer vrij zonnig uit op veel plaatsen. Zeker in het westen van het land en ook in het midden. In het oosten zijn de wolken wat dikker. Over het oosten van het land is vanochtend een bui getrokken. Zo waar, het heeft hier en daar wat geregend. Ja, schrik niet. Geen 27 centimeter. Geen 27 centimeter, absoluut niet. Nee, ik heb ergens een regenmeter een fotootje gezien van 2 millimeter. Nou ja, dat stelt echt niks voor. En ik had zelfs wat druppels op de autoruit toen ik hierheen kwam. Maar dat waren er maar 5 en die waren al verdampt voordat ik zag dat er druppels waren. Dus het zet allemaal geen zoden aan de dijk. Het is op dit moment meest droog. Dat zou vanavond toch nog wel tot een bui kunnen komen in het uiterste oosten van het land. Daar is het ook het warmst. In het westen is het zo'n 22 graden, in het oosten 28. Nou, vannacht gaat het kwik omlaag naar 15 graden. Die bui in het oosten blijft mogelijk. Verder is het meest droog met een wisseling van opklaringen en wolkenvelden. Morgen ook. Morgenochtend vrij veel bewolking bij aanvang van de dag. In het uiterste zuidoosten heel vroeg misschien nog een bui. In het noordwesten in de loop van de ochtend. Maar dan komt er een hoge drukgebied dichterbij. En dat betekent dat het in de middag op de meeste plaatsen droog is. Meer ruimte voor de zon. 20 tot 24 graden, een stuk minder warm. Dat is het ook in het weekend. Maar ja, dat is best aangenaam, zo'n 2, 23 graden. Met steeds meer ruimte voor de zon en het weekend verloopt droog. Dankjewel. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Taiwan kijkt met zenuwen naar China, dat ze militaire spierballen toont. Een militaire oefening. Ja, woorden, dat klinkt eigenlijk veel te vriendelijk. Dat horen we straks van China-watcher Friso Stevens. Er zijn beroepen, functies, ambten waarvan je weet, die kom je over een tijdje niet meer tegen. We spraken van de week al een rietsnijder en een toga-naaier bijvoorbeeld. Het geldt ook voor kloosterlingen, nonnen. In 1985 waren er nog ruim 23.000 nonnen in ons land, nu 3.000. Nog maar weinig vrouwen worden geroepen. Zuster Scholastica trotseerde in de jaren 70 de stroom van de ontkerkelijking en trad in. Ze woont in Abdij Koningsoord in Arnhem en verslaggever Laura Kors sprak met haar. Waarom bent u non geworden? Ja. En bent u eigenlijk non of bent u zuster? Of... Ik snap dat woord non heel goed, maar ik heb er een afschuwelijke hekel aan. Want voor mij klinkt het, hè, dat is dus voor mij, is bijna een scheldwoord. Voor mij klinkt er altijd een toon van minachting in. Dus dat. Dus ik kan het eigenlijk niet meer horen. Dus geen non, maar wat bent u dan wel? Ik ben een zuster. Ik noem mij het liefst zelf zuster. Een religieuze zuster, mijn zuster. U gaat me een kleine rondleiding geven door de abdij. Ja, ik volg u, zuster Scholastica. Ja. Als eerste heel even uw naam, Scholastica. Ja. Dat ook binnen de kloosterordes, is dat een naam die niet veel voorkomt? Nee, dat is een echte Benedictijnse naam. Scholastica is de tweelingzus van de heilige Benedictus. En toen ik hier novice werd, toen kon ik mijn eigen naam behouden, want het was een mooie naam, maar er was al iemand met die naam. Welke naam? Bernadette. Het is dus het gastenhuis. Hier zijn wat spreekkamers. Wat mensen, buitenstaanders, kunnen naar de abdij komen om tot rust te komen, reflectie. Ja, dat kan. En ze kunnen ook naar de diensten komen in de kerk. Hier is de meditatieruimte. Waarom bent u zuster geworden? Het is een roeping. Maar er is eigenlijk geen waarom. Het hart heeft redenen die het hoofd, die het verstand niet kent. Ik heb het ervaren als een geroepen worden, een uitgenodigd worden door God, ja. Op een gegeven moment, ik had gebeden in de kerk en ik ging op weg naar huis. En als ik het veld tel, weet ik precies hoe koud het was, hoe de zonlicht was, waar het gebeurde enzovoort. Dat vergeet je nooit. Ineens hoorde ik een stem in mij. Nou, het is maar om iets te zeggen. En jij gaat naar het klooster. Nou, ik wist onmiddellijk wist ik, dit is waar. Er was geen twijfel mogelijk. Ik had natuurlijk kunnen weigeren, hè? Dat kan. Ik bedoel, je bent een vrij mens. Maar ik wist op datzelfde moment, wist ik ook, och, die witte bruidsjurk en die hoge hakken, dus niet. En dat vond ik best erg. Ja, wat is dat als je 18, 19 bent, hè? Dat is toch heel normaal? Dus ja, er was zo'n mysterie en dat is het nog. Er zijn natuurlijk meteen heel veel dingen die dan niet meer zullen gebeuren in uw leven. Precies, dat wist ik. Had u dat meteen allemaal? Ja, ik heb altijd gezegd, als ik dat niet gedaan zou hebben, dus als ik dat expliciet geweigerd zou hebben, dan was ik ongelukkig geworden. Over welke tijd hebben we het dan nu? Jaren 70? Ja, begin jaren 70. Dat is een tijd van heftige ontkerkelijking in Nederland. Dus, ja, en bij mij ging het dus de andere kant op, zeg maar. Tegen de stroom in. Ja, echt. Ja. Waar gaan we nu heen? We gaan even naar de kerk. Een hele moderne kerk. Inderdaad. Hij lijkt bijna protestant. Dat begrijp ik. Maar de stijl van de Cistercienses, dus de orde waar ik toe behoor, die is heel sober. En we hebben van tevoren afgesproken dat ik u niet te veel vragen stel in de kerk, want daar voelt u zich niet gemakkelijk bij. Kunt u dat uitleggen? Ja, dat kan ik wel. Een kerk, de tegenwoordigheid van de Heer, ja, is daar heel voelbaar. De eerbied voor de God vraagt van mij om toch heel sober te zijn in mijn woorden en ook in de taal die ik gebruik. De gemeenschap van de zusters, die komt hier ook elke dag zo 7 keer per dag bij elkaar voor het gebed. We laten de kerk weer even achter ons. Kijk, toen ik in 84 intrad, toen waren er bijna 50 zusters. En toen ik geboren werd, in het rampjaar van de watersnood in 1953... toen waren hier 99 zusters. Ja, en nou zijn er nog 15 hier in huis. En hoe oud is de jongste, als ik vraag me? Ja, die is 42, wordt aan het eind van het jaar 43... en de oudste wordt 89. Hoe is het voor u om een leven te leven waarvoor bijna nu niemand meer kiest? Nou, u zo die vraag stelt, merk ik in mijzelf dat het niet zoveel uitmaakt of er nou veel mensen dat leven leiden of niet. Blijkbaar ervaren of horen steeds minder mensen de roeping. Ja, dat lijkt zo. Ja, ik ben er toch van overtuigd dat God mensen blijft roepen. Want er zijn altijd monniken geweest en altijd religieus geweest. En kijk maar eens na de Tweede Wereldoorlog hoeveel roepingen er niet waren in Amerika. Na die afschuwelijke oorlog. Het gaat toch goed oppervlakkig. En dan vergeet je waar je eigenlijke verlangen ligt. Dus als het weer slechter gaat, komt dat verlangen heftiger naar boven? Dat zou kunnen. Zuster Scholastica uit de Abdij Koningsoord in Arnhem, in gesprek met verslaggever Laura Kors. Ja, fietser, Lammert. Ja, maar als ik dat doe, dan kijk ik wel heel goed uit. Okay, ja, want de vraag is, hoe gevaarlijk zijn al die fietspaaltjes? Inderdaad. Dat horen we zo van je. In feite of fictie. En hier is de band. I pulled into Nazareth, was feeling about half past dead. I just need some place where I can lay my head. Shook my hand, no was all he said. Take a load off Fanny, take a load for free. Take a load off Fanny, and you put the load right on. Yep. put the load right on me. Zijn dat u denkt, nou, dat is gewoon een aardig plaatje om een beetje mee te zingen af en toe. Maar we doen dit bijna nooit, Lambert. Nee, verzoekjes doen we nooit. Nee, zeker niet. Maar vandaag wel, voor Ben, die afzwaait. Ben, was leuk met je. Ja, jammer dat je gaat. Blijf nog even zitten tot 5 uur. En start nu maar een jingle in. Ja, Ben is onze technicus. Feit of fictie. En dat doet hij heel adequaat. Ja, absoluut. We gaan hem missen. Ja. En we gaan het over fietspaaltjes hebben. Ja, zeker. Waarom eigenlijk? Ja, nou, je kent ze wel, die vaak rood-witte paaltjes die altijd enorm in de weg staan op fietspaden. Want ze ontwijken, dat lukt lang niet iedereen. Dat hoorden we vanmorgen in het Radio 1-journaal. In plaats van de fietspaden veiliger te maken, zorgen ze vaak voor ongelukken. Veilig Verkeer Nederland wil daarom van al die paaltjes af. Want volgens woordvoerder Rob Stomphorst veroorzaken die paaltjes meer ongevallen dan dat ze ongelukken voorkomen, zegt hij in de Telegraaf. Ja, en dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar jij bent gaan uitzoeken of het ook klopt. Ja, en allereerst wilde ik weten hoe vaak het dan precies misgaat. En daarvoor belden we met Otto van Bochelen van kennisplatform Fietsberaad. Er zijn geen exacte cijfers van, omdat meestal de politie er niet bij komt. Veiligheid NL is een organisatie die onder andere de informatie bij ziekenhuizen opvraagt. En op basis daarvan zijn er schattingen dat het om honderden ernstige fietsongevallen per jaar gaat. Waarbij het paaltje dus aangegeven is als een belangrijke oorzaak. Horrorpaaltjes dus, die dingen. Want honderden mensen belanden jaarlijks in het ziekenhuis door een botsing met zo'n fietspaaltje. Dat overkwam ook Willem van Middendorp uit de gemeente Overbetuwe. Fiets iets te ver naar links en kom regelrecht in aanraking met zo'n paaltje. En dat ging niet zachtzinnig, want ik had niet zo'n hele hoge snelheid, maar ik klapte er gewoon recht op en had dus daarmee een gat in mijn hand en met mijn borst op het stuur gekomen, waardoor ik toch mijn ribben kneusde. Ja, dat is heel pijnlijk, arme Willem. Ja. Maar je kunt dus flinke verwondingen oplopen door die paaltjes, maar ze zijn er toch om een reden neergezet. Nou, volgens Otto van Bochelen verschilt dat echt per paaltje. In veel steden heb je toch dat er kortere routes zijn via straten waar je liever niet al te veel auto's hebt, of waar bijvoorbeeld een belangrijke fietsroute is. En dan helpt zo'n paaltje echt om auto's tegen te houden. Maar ik denk dat er heel veel paaltjes zijn die er neergezet zijn zonder dat er echt een hele duidelijke noodzaak voor is. En hoeveel van dit soort obstakels zijn er dan in Nederland? Nou, we hebben geprobeerd dat te achterhalen, maar niemand die het weet. Gemeenten houden het namelijk niet bij, maar naar schatting gaat het om honderdduizenden. En ja, dat ze vaak onnodig zijn, blijkt wel uit het feit dat Amsterdam inmiddels meer dan 4000 paaltjes heeft weggehaald. Alleen al in die stad, meer dan de helft van hun totaal. En als je ze dan toch wilt houden, dan moeten ze een stuk veiliger, zegt Peter Morsink, adviseur verkeersveiligheid bij ingenieursbureau Royal Haskoning. In eerste instantie bijvoorbeeld dat je een fietspaaltje niet direct na een bocht of kort na een kruispunt moet plaatsen. Tweede is, zorg ervoor dat je ze dan ook daadwerkelijk goed kunt zien. Hè. Zorg ervoor dat ze goed opvallen, dat ze zichtbaar zijn in het donker, dat de verlichting opstaat. Een ribbelmarkering is ook een aanbeveling die ervoor kan zorgen dat je op het moment dat je toch een afwijking maakt van je rijlijn, dat je geattendeerd wordt door die ribbels van let op, je moet je koers aanpassen, anders dan rij je tegen het paaltje aan. Ja, de gemeente Overbetuwe heeft in ieder geval geluisterd en na de botsing van Willem hebben ze meteen ingegrepen. Nou, daar is dus vrij snel met de ambtenaren overigens contact over geweest en die heeft gezegd, wij gaan ribbelstroken ervoor aanbrengen. Oké, dat is tenminste iets. Maar goed, de hamvraag blijft, veroorzaken fietspaaltjes meer ongevallen dan dat ze voorkomen? Nou, het woord is aan Otto van Bochelen van kennisplatform Fietsberaad. Misschien als je alle paaltjes in Nederland bij elkaar zou bekijken, zou dat kunnen kloppen. Maar dat wil niet zeggen dat je alle paaltjes moet weghalen. Want er zijn wel duidelijk paaltjes die duidelijk een veiligheidswinst hebben. Ja, voor heel veel paaltjes geldt dus dat het inderdaad klopt. Een feit dus. Maar ja, om alle paaltjes dan maar weer weg te halen, dat is weer te kort door de bocht. Oké. Goed, gaan we naar van het fietspad naar de weg. Ja, die was makkelijk, hè, Helene. Ja, zeker. Sorry. Maar er is eigenlijk heel weinig te beleven op de weg. Er staat maar één file die meer dan 5 minuten vertraging oplevert. En dat is op de A7 van Zaanstad naar Hoorn bij de afrit Avenhoorn. Je hebt daar nu bijna een kwartier op onthouden door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Wauw, te saai là. De Chinese militaire oefening bij Taiwan. Ja, militaire oefening, dat klinkt op zich niet zo onvriendelijk. Maar hoe moet je nou echt zien wat China daar in de buurt van Taiwan uitvoert? Militaire speerballentaal zonder grote gevolgen voor Taiwan. Zo lijkt het een beetje van buitenaf. Of zit het toch anders? Friso Stevens, China- en Zuid-Azië-specialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Meneer Stevens. Zeer goedemiddag. Ja, hoe ziet u dat daar gebeuren bij Taiwan? Hoe kijkt u daarnaar? Ik zou het geen oefeningen noemen. Althans, er wordt geoefend, maar dat is niet het politieke doel. Er is de facto een soort van lucht- en zeeblokkade afgekondigd, zoals de VS ook deden tijdens de Cuban Missile Crisis in 1962. Echte militaire drills worden maanden van tevoren voorbereid. En eerdere Chinese oefeningen omcirkelde Taiwan dus ook niet aan de oostkant. Ik denk dat je het meer moet zien als een punitieve maatregel. Wat voor maatregel? Ter afschrikking van toekomstige veranderingen van de één China status quo door de VS en de Tsai Ing-wen-regering. Okay, ja, dus op deze manier krijgt Taiwan dan straf van de Chinezen. Maar wat richten ze er daadwerkelijk mee aan? Het is het proben, het aanvoelen wat de reactie van Taiwan is. Dus sinds de nadagen van de regering Trump heeft China hevige druk uitgeoefend met haar luchtmacht op Taiwan. En nu gaan ze dus een stap verder. En het doet denken aan een invasiescenario of een blokkadescenario. Dus in beide gevallen is het uiteindelijke doel de hereniging van Taiwan met het moederland. Mm-hmm. De variabele hier die met name van belang is wat de Amerikanen doen. Daar zitten ze. Dat wordt nu uitgeprobeerd van hoe die reageren. Maar zeg, als u de Cuba-crisis erbij haalt, dan kun je toch wel behoorlijk schrikken. Dat is een bijzonder ernstige zaak. Het is meer een analogie qua wat er tactisch ingezet wordt. Ik zou het niet qua hevigheid daarmee willen vergelijken. Maar het is wel gevaarlijk in die zin dat er een miscalculatie kan zijn. Dus net als we zagen in de aanloop naar de inval van Rusland in Oekraïne, kan een oefening natuurlijk ook een prelude zijn voor een invasie. En ook al is dat niet het geval, dan zullen de Chinezen heel erg goed opletten hoe er is gereageerd en waar de zwaktes zitten. En hoe moeten we in dit verband dan het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan zien als reactie van Amerika? Bij een dergelijke confrontatie is dat belangrijk te zien waar wie het als eerste status quo heeft veranderd. En dat zijn de Amerikanen. En ik denk dat het grotendeels voor eigen publiek was. Dus de midterm elections komen eraan in de VS. En het past heel goed in reassuring, shoring up the alliances. Mm-hmm. Dus het verkiezingsplatform van Biden. En het versterken van de legitimiteit als commander-in-chief is denk ik belangrijk. En het bestendigen van de liberale internationale orde. Ja, maar is het dan het feit dat... We weten allemaal dat Joe Biden niet zat te wachten op dat bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan in eerste instantie. Als u dan nu zegt van ja, het is heel erg belangrijk hoe Amerika reageert, dan zou ik haast zeggen van helemaal niks doen. Hè? Een pokerface houden. Dan is het toch moeilijk om in te schatten van welke krachten zijn dan het sterkst. Hoe ziet u dat? Als er blijkbaar verschillend over gedacht wordt hoe Amerika zich ten opzichte van China naar aanleiding van Taiwan moet gedragen? Dat is een goede vraag. Dus ik denk dat de Biden-regering niet zal reageren als er niet daadwerkelijk een miscommunicatie is. Dus een interpretatie van Taiwan van de oefeningshandelingen als zijnde een mogelijke aanval. Dus wanneer is iets een fout of deel van een oefening? Als er een raket wordt gelanceerd in de richting van Taiwan. En wanneer is dat het begin van een aanval? Dat is natuurlijk heel erg, ook met tijd, qua assessment van een dergelijke actie, is dat met rakettechnologie zo kort dat escalatie aannemelijker wordt. Mm-hmm. Ja. Zegt de terminologie dus, militaire oefeningen. Hè, u verwees ook al naar wat er in de tijd, een jaar geleden, hoe dat door Rusland ging. Hè. Toen was er ook een hele grote militaire oefening. En dan wordt natuurlijk meteen bijvoorbeeld het oosten van Europa zenuwachtig. Als zich dat in de buurt van Oekraïne toen afspeelde. Mm-hmm. Als het in de buurt, de Kaliningrad was het ook. Dan is dat grote stress bij de Baltische Staten en bij de NAVO. De term militaire oefening, dat verhult toch iets anders? Niet noodzakelijkerwijs. Ik verwijs hierbij ook naar de Amerikanen. Die hebben jaarlijks de Alchi Freedom Guardian Military Drills met Zuid-Korea. En dat is ook joint lucht- en marine operaties en oefenen met amfibische landingen. En deze vinden plaats in de Gele Zee, vlakbij het economische heartland van China, dus Jiangsu en Shanghai. Dus wat dat betreft zijn militaire oefeningen om de readiness, de paraatheid van het militaire apparaat te testen en te bevorderen. Dat is niet anders. Wat anders is, is de volledige omcirkeling, wat doet denken aan een soort van oefenblokkade. He, dus je hoeft niet, als we kijken naar het Russische geval, dan was aanvankelijk Kiev het doel. En toen dat niet lukte, werd het een totale vernietigingsoorlog. Ja. Maar dan heb je uiteindelijk niks meer. Dus je kan ook een land, of in dit geval Taiwan, tot de knieën dwingen met een blokkade. Met dit naar aanleiding van de militaire oefening van China bij Taiwan. Ik dank u hartelijk, Friso Stevens. Was dat Lammert? We zijn bijna aan het einde van deze en vandaag. Ja, maar ik heb dit nog. Ja, dit was volgens fans en kenners het allerbeste concert voor Normaal op het Marktplein in Oldenzaal op 4 augustus 1982. Archiefbanden zijn onlangs teruggevonden door RTV Oost. Die hebben ze helemaal digitaal weer opgelapt. En het is vanavond te horen tussen 7 en 8. Niet alleen bij RTV Oost, maar ook bij RTV Noord, RTV Drenthe en Omroep Gelderland. Overal Normaal. Oké, dat was het zometeen hier op Radio 1. Nadia Moussaïd met Nieuws & Co. Ik wens u nog een fijne middag. AVROTROS, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Ik ben echt heel benieuwd wat we hier in godsnaam doen eigenlijk. Wat is er aan de hand? Wat vindt u van de reacties? De vragen bij het nieuws. Waar zien we dat nog meer eigenlijk? Van wie ben jij? Van Radio 1. Wie kan dit maken? Hoe goed moet je zijn? Radio 1. Wat zegt u dan tegen die mensen? Wat was jouw indruk van hem in deze persconferentie? De vragen. Zijn nu alle vragen voor jullie beantwoord? En de antwoorden. Nee, verre van. Feiten, daar gaat het om. Dus het heeft eigenlijk tot nog meer vragen geleid? Het gaat om feiten. Je moet niet te veel meningen hebben. Waar baseert u dat op? Op NPO Radio 1. De meeste mensen doen dit echt gewoon vanuit hun passie. Wie luistert, weet meer. Ja, dat is ongeveer het verhaal. Ster. Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. En dat vieren we tussen 12 en 21 augustus... met ruim 200 concerten op meer dan 100 locaties door heel Amsterdam. Een concertkaartje kost 18,50, kinderconcerten 5 euro... en de buurtconcerten zijn gratis.